عشق تارو کی مل غلری پیو خوشی خوشی لکا شکری پیو دا عشق تارو کی مل غلری پیو خوشی خوشی لکا شکری پیو خوشی خوشی لکا شکری پیو تشتاش روحو نپری مڑکنو اللہ تشتاش روحو نپری مڑکنو اللہ تشتاش روحو نپری مڑکنو اللہ تشتاش روحو نپری مڑکنو اللہ زڑائی سی سخت ورتا خبری پیو خوشی خوشی لکا شکری پیو زڑائی سی سخت ورتا خبری پیو خوشی خوشی لکا شکری پیو دا عشق تارو کی مل غلری پیو خوشی خوشی لکا شکری پیو دا عشق تارو کی مل غلری پیو خوشی خوشی لکا شکری پیو خوشی خوشی لکا شکری پیو دزڑا تعبیر پر کاغذ اوری ماتم دزڑا تعبیر پر کاغذ اوری ماتم دزڑا تعبیر پر کاغذ اوری ماتم دزڑا تعبیر پر کاغذ اوری ماتم پنارے اشکو چی سندری پیو خوشی خوشی لکا شکری پیو پنارے اشکو چی سندری پیو خوشی خوشی لکا شکری پیو پنارے اشکو چی سندری پیو خوشی خوشی لکا شکری پیو دا عشق تارو کی مل غلری پیو خوشی خوشی لکا شکری پیو دا عشق تارو کی مل غلری پیو خوشی خوشی لکا شکری پیو خوشی خوشی لکا شکری پیو غمی را ٹوکڑو کافیا ورکو غمی را ٹوکڑو کافیا ورکو غمی را ٹوکڑو کافیا ورکو غمی را ٹوکڑو کافیا ورکو نغمی خوری کڑو چو گوہری پیو خوشی خوشی لکا شکری پیو نغمی خوری کڑو چو گوہری پیو خوشی خوشی لکا شکری پیو دا عشق تارو کی مل غلری پیو خوشی خوشی لکا شکری پیو دا عشق تارو کی مل غلری پیو خوشی خوشی لکا شکری پیو خوشی خوشی لکا شکری پیو پتا سور کی دا شاہانو غندی پتا سور کی دا شاہانو غندی پتا سور کی دا شاہانو غندی پتا سور کی دا شاہانو غندی ناستیو غوٹے مڑخوان دواری پیو خوشی خوشی لگا شکری پیو دا عشق تارو کی مل غلری پیو خوشی خوشی لکا شکری پیو دا عشق تارو کی مل غلری پیو خوشی خوشی لکا شکری پیو خوشی خوشی لکا شکری پیو صدیق گنگا دا قلم جبدا صدیقی گونگا دا قلم جبدا صدیقی گونگا دا قلم جبدا صدیقی گونگا دا قلم جبدا پریچو کڑی ہم بخت واری پیو خوږی خوږی لگا شکر پیو پریتو کړی هم بختور پیو خوږی خوږی لگا شکر پیو دا عشق تارو کې ملغلر پیو خوږی خوږی لگا شکر پیو دا عشق تارو کې ملغلر پیو خوږی خوږی لگا شکر پیو خوږی خوږی لگا شکر پیو دا عشق تارو کې ملغلر پیو خوږی خوږی لگا شکر پیو دا عشق تارو کې ملغلر پیو خوږی خوږی لگا شکر پیو خوږی خوږی لگا شکر پیو